الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله رب العزت دخبل دين خبره دير آسانا کروه چهره کی استاجت نو د دنیا سو سامان تا د دنیا سو مال او دولت تا د دنیا سړي رش او غني غنيتا د دنیا سو وسليتا او غاټتا دا وسي د دنیا فراخ زينو تا او پلاټونو تا هیڅ ضرورت نو دی کی زمره الله د دین خبر آسانه کړو او غدا چې بلغ ما انزل الیک بس ای پیغمبره پر سوا چې تاسو نازل شوی او دا الله کتاب بس دین دا دی چې دا ورسوه دا رسول دا دین دی دا رسول ایمان دی دا رسول عبادت دی دا رسول دا الله سره محبت دی دا رسول درجات دی مرتبی دی دا رسول دا دنیا و دا آخرت کامیابی دی و امن و عزت دی بس دا دین دی اور سو چتا تس نازل شو اور سو او بدی رسول کی تا ته ضرورت نشته ده تا ته یواز کول شي پخپلې کول شي بغیر د مال او دولت نه کول شي بغیر د مرګرو نه کول شي نه دیار لسکاله په یو سر باندې دا مساله او رسول ایسو کو سرنو کون آغام سد پنیشی صاحبو پا دمرا کم دوره کی او پا دمرا خطراتو کی پا دمرا حیبتونو کی او دشمنانو پا ناشنا ناشنا دباونو کی چلان بلیزت وئی چې دا مسله تا رسول او دا دې بیان کړه او دا خپل خبره دی ارزه کې وکړه او ګرځې دی ورپسې نو بس دې داسې مثالو لکه اسمان چې ګرړیږي او ساس کې تیرازي هغه کې هر قسم خطرې اده ډېر یې یاري زوجي نه خلق وګونو کې ګوتې ورکې اور چا سره یې هیبتې د خپل ځان لقد تغاول فتنه من قبل وقلبوا لك الامور دی خلقو تا تدیر دمخ کی نا منصوبی جوڑی کڑیوی استاد منکولو استاد راگیرولو استاد حلاکولو تا تپدی مکہ کی سمر مشوری و جرگی شیوی اندا پا نور سبان دینا خوب دک خبرا چتا کما خبرا کولا نو دا زان ندین کولا د خپل عقل نه دین کوله خلق نه راجمه کو چې راځي چې راجمه شو چې مشورو کو جرګو کو کمیټي جوړ کو او داسې یو قرارداد پاس کو داسې یو فارمولا جوړ کو راځي چې د خلکو اصلاح شي د ملک کې امن او عزت راشي کني بیا وایس نو بیا و تا تا ایس هنگامه نوا دشمنی بنوا تا تا با ایس خطره نوا کچره دغا تا کار تا کوله ناستا دغا کارو چه تا دا خپل زن نسنوی و چه اللہ تا سنازل کلیو نو آغا رسولو آغا دیر گران کار و قلبو لکل امورا دی چه کم تا تا دامو نیخی دیو کم منصوبی جوری کلی دی کله د زور نه کار غستل کله د خواګاو پسته خبرې نه کار غستل کله د مال او دولت لالچ ورکول کله د کلی نه جناوت کول اذا قلبوا لك الامور ارز بدا چلو ارز بنوي نوي منصوبه او مشوره وام او حتا جاء الحق اپدی گڑ گڑ کے او پدی زبونو دوابونو کے حق را آگئے جی بکارو شو حق کارا شو حق پل رناو کلا وزوہر امر اللہ او دا اللہ فیصلہ غالب شو چسنگے ویلیو چتمے دید پار دنیا تلے گلے چلیو زہرہو علی الدین کلے ناغا کارو شو فبالحق انزلناہو وبالحق نزل الله ما په یو خاص حکمت لپاره دا قران نازل کړو چې دا کار وشي او کار په دنیا کې وشو الله وی چې ما سو غختل زما کم مطلب او کم مقصد او کم اهم خبره وا هغه وشو دغه لپاره الله قران نازل کړو ښا چې هغه دنیا کې خور شو نو خلق ایمان پی جاندو خلق اسلام پی جاندو خلق دا کفر او شرک نا تو بگار شو خلق دا غمخ کی تیارو نا دا رسمون و رواجونو دا جہالت تا دیرو غلط و کارونو نا اذگار شو فارغ شو تو بی ایویستی دا بغیر دا دینا نکی دا ذګا الله پیغمبر پاک ته وی چې تم دې ایمان نه نوې خبر کې چې ما قران نوې نازل کړې ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا تنه په دې چې ایمان څه تفصیل له دې ایمان څه وضاحت ته تا علم نو او کتاب څه ته وی فاللہی ما رانا نازل کر دنیا تا چو دادی تیارو دا پارا بل علاج نشتا بغیر دادی یوی رانا دا قرآن نا فلما ذات ما حوله نما حولی رناک دنیا رناکلا پا سبان دی پا دیبان دی چی خلق و ایمانو پی جاند چی خواه ایمان دیتا ہوئی چی لوئی با پا دنیا کی دا اللہی تعظیم با پا دنیا کی دا اللہی آوازونا و پریادونا و والحانا محبت با دا اللہ سرائی دغسی هر سمرا تعظیمات چی دی کاغذ جبی دی او کد بدن دی او کد زل دی اگر بخاص دا اللہ دا پاری بل چالا نا ویکون الدین کلہ للہ چی دا دین سمرا کارو ندی اگر طول بخاص دا اللہ دا ذاتی دا بل چانا ایمان دیتا ویلشو بل چاہتا با لوئی نوائے بل چاہتا با قادر نوائے بل چاہتا با غیبدان نوائے بل چاہتا با رازق نوائے بل چاہتا با خالق نوائے دبل چاہنا با پذلک یرنکے دبل چاہنا با تمنکے بل چاہتا را محبت نساتے دا ایمان ادا بھی دا قرآن ننزدہ کی گی اللہ ذکر قرآن نازل کو چی خلق ایمان زده کی خبر شی تخپل فیده و ده نقصان نا دا دنیا کی رنا خورشوا دا دین چی اللہ ویلی بلغ ما انزل ایلیک ارسوا فاغا چی تا تس نازل شوی دی دا با رسول غاری و دا دمرا گران کار چی خلق تپتو لگی دکن چی دا خود زمون دا طاقت نا بار دے دا خود مون نشو کولے او دیم نشو کولے چی باز زان باندی دا کافر نمیخے وے دینو میاری دو چی نامونگا خو اللہ فضل لی زان تا مسلمان آنوائیو مومن آنوائیو همونگا خوارس نخبریو من اجیدی پل بیوکاتو چو دیمان او دی اسلام کار خدا دے چی هازا بلاغ للناس قرآن راغل دے دا دا خلق تبلیغ دے و دعوت دے ولی انذرو بهی چی خلقو یرولیشی پا دی سرا دا و تواورولیشی ولی عالمو اجی صرف پا دی یو خبر باندی پویشی پا دی یو مسئلہ باندی پویشی پا دی یو عقید باندی پویشی چنما هو الہ واحد چی مددگار یو دی حاجت روا یو دی کارساز یو دی مالک دنف یو دی نقصان یو دی خیر شر مالک یو دی بس دید پار قرآن را گلی تاڑی رگران ہو نو خلق والا نوری منصوبی جوڑ اکڑی او نوری نظریه او طریقی جوڑ اکڑی نوری او کتاب او تاوی چه لکتا گوری زان حلاکه زان لدوکا ورکه دقا دین نده دا تا جسو جوڑ کرو دقا دا اللہ دا رضا کار نده دقا دا پیغمبران و طریقہ و دعوت نو اتا جی جوڑ کرو زان نا نو چه اغا باوی چه اغا صده تا باوتوی چه اغا داده چه بلغ ما انزل ایلیک یاروی بابا جی اجازت نکهی نو استان و قیامت که اللہ ده بابا جی تا پوس کهی کده قرآن تا پوس بکهی نسو خوبدی پساوشون بابا جی والا مخل را ره چا پکی دا ہوئی چی عرب ٹھیک دا چی اللہ پیغمبر تو یورا سوا خوا اورا سوا اورا سوا وزمان ما حول دا سدے چی نشو کو لکا یا بزان دا ما حول نو باسو دا ام دیر اگران دا نو دا غشی نشو کو لکا نو ایچ دا غنشی کو لنو بیا دغه سه خلق په دنیا کې غي سره مرګر شکن دلته سره مسلمانانو سره هوري راوړي نو دا داوی امن پر خوده چه ناولی مونگا کلمه ویلی دا بس دیتش کلمه وینا تا اسلام او دین وی کنا نو سوک دا دیو جنا رستو شو چه ما حول خرابی گی معاشر دا سن دا او طول خلق یو سکی زو پکی دا کوما تو دو بدی سر جون تیر کما ما دا کار گوری و ما دا دشمنی جوڑک گوری و ما دا قوم طول قوم دشمنی پا سر اخل ما نا نا نا تو گورا لارا بولی ذاتوی چی بلیغ ماونو دل تب مای ریگا مرا قوم سی و خلق سی تا اللہ باندی اعتمادو کا ستا ما حول خراب دے کمکا کی ما حول خرابو ستا معاشرہ خراب دا او کدما کی معاشرہ خراب ہوا ستا دشمنی دیر مضبوط او سخت دا کدا پیغمبر دشمنی دیر مضبوط او سخت ہوا مجھے داگو پا اللہ باندے اعتماد ان ملک دل غرگے نکو چزانی و تونی و کار سکی گی نکی گی با چ حضرت شیخ ویلو چې ګوره قران آیاتونه نازل کړي چې ګوله باوري غشي ول او ته بوي ته به اعتماد په الله باندې کې آیاتونه وایي چې قران تا ته دغه وخت په حق کې خودلې دي الله نمونه باخلی بس اللہ با خیر کی اس بنی ماحول بخشی معاشرہ بسیشی ہو محنت خوغاری کنا تجی دنیا ہے او کار کہن سمر زان پہ کڑے او سمر خرچی پہ کہن نزاگہ سے پذیبانی ام دیر زبردست محنت پکار دے اگر چی پیغمبرانو کڑے ہو اپسی کڑے ہو صرف پذیبانی چی قولو لا الہ الا اللہ اے خلقو دا کلمہ وایا پا دے زان پوکے چھ بغیر دا اللہ نبل سوک نہ ملائکو نہ انبیاء کرام نہ اولیاء کرام سنشی کولے سچی کئی نو اللہ کئی نہ چاہتا نقصان رسولشی نہ چاہتا فیدہ رسولشی نہ چاہتا خیر رسولشی نہ چاہتا شر رسولشی ہی چاہتا ہم خواہ دا به هر مسلمان اوازی چې کله داسې ګډوډ حالت وینی نو دا به وي چې خلقو د مخلوق په لاس کې خیر او شر نشته ولې یریږي تا ته نه څوک شر رسول شي نه خیر نه څوک نقصان او نه فایده هغه یو الله دی چې هغه رسوي نو ته ولې د الله اعتماد په مخلوق باندې ساتې مه کوه دا بانی کئی خلقو زان حالا کئی مونگوائیو زان حالا کئی بل چاہتا خوصا نقصان نشتا دے مونگ دا تا دا خیر خبر رکو ستا دا کامیابی خبر رکو چیرک دین وائن و دین دا دے بلیغ ماہون دل چلا قرآن نازل کرے پیغمبر امویو چی بس دازدکیں او بل تیخیے دازدکیں او بل تیخیے پا خاموش ہے سرا پا جمعات کی اس سوک بنی خبر چی دا جماعت کے سوک ناس دے دا سنم دے دا پلار سنمو دا پیشہ سدا دے دا کم جماعت سر تعلق ساتی نا نا نا ار سوک بوئی چی مونگے خون نپی جنو خدا دے ناس دے ہو وارو سر راجم دیو سبق و تخی دا قدین دے خوا چیز سوک ستا نا خبر نہیں گو رہا و در دیر و مرگرونا اللہ دی پی رحمو کی پدی کار خراب شو چه غیدان از ترستو کلا چه وری کده نور دیر سیدو ندی اغاقواری او کن دان از تاوی اصان ده دا گران کار دی دی که پیغمبران تا سمرا سخت رسید دلی دی سمرا قربانه کلی دی خواه نراشه چې پروګرام جوړ کو توبه توبه او راشه چې ځان لمال دولت پیدا کو ډیر راشه چې ځان له خپل ځای واخلو ډیر لوی چې خپل جماعت جوړ کو او راشه چې وسلی واخلو او ګاټ ځان لونی سو نو یې بس ځان دې خراب کړو ځان دې خراب کو ولی تر مرکزه پورې تو پی جن دې شوی چې پلانې دې کې پلانې دې او ادا کار کوي ها دغه خو بندو بس په کار دې نو شیخ القرآن به خبره کوله اخره اگر بام در دیر غصه در وجه نکوله خپلو مرگرو تا بکوله چه در مونگ مرگری لرشی ها زیتا نو نه درس چورو کلی نه چه تا قرآن تا خلق را بلله نه در قرآن دعوتا در قرآن نصیتا ترغیبا دا کلی و بس کی بنی و مسئله با شورو کی عدید لبراشی چه سوک نشته چه سپلیمی کی نی بس چه گوره نو مالا براشی رو با تختی دی خوراو شده ما اوی والم او گورا دی وقتا می او گورا دی مختا می او گورا دی یا خدای تو با تا تا چاوی چه داس خبره کوا تا تا خما طریقه خولی وا چه لارشی او منزوشی ندور سوکستا مرگری بایی نوی تو ای چه دا قرآن راواله چه ویاد تا توخیمه اوالو سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم اول خدا د کې چې شروع کوم او برکت د نوم د الله سره چې به حدا مهربان نهایت رحم والے الحمدلله تمام صفاتونه د کمال خاص د الله دی رب العالمین چې پالون کې ټول جهان دی بس ډیر نو آی وای ها دا نن دا د کې سبب استا سناو رو مخا مازده بیا پلو رد دغسی ور پسیده دغسی ور پسیده اخ پلو محلب دن نی خبرو چرا شی نو بگوری چی داده سکی داده که واری زن تراجع مکلی دی دا دین دی اللہ قرآن دیل نازل کرو تو اس گرد نوزان لی پوزیشن جوڑه دزان نه سربرا جوڑه دزان نه کسرا و قیسر جوڑه زان لجاہ و جلال ثابته نبت دزان جاہ و جلال بشینو دین کی خدا نشتا اصلی تنبیاء و حالو گورا غیس رسو کوال تکول باو بد رد باوی عرص باو نبس غی چره وصلی تنو لاس کرے ولی اللہ با تار وخوی چی فصبر فصبر صبر کوا وصبر صبر کوا ان اللہ ما استوابرین وصبر وما صبرک اللہ باللہ انما یوفا صابرون اجرم بغیر حساب دا بے وخ بوخ نو بس اگی ایراتین کلکن خوا اگا ما حول زیشو دا مخی تا دیر رکاوٹو ندی ننم دا حال چه تجاتا ہوئے چه رکا قرآن دا تبلیغ دے چه اللہی بلغ ماون دلی لیک داورا سوا داورا سوا نابوی چه دا بزرگانو طرف نی اجازت نشتنو لکا بزرگان مو آیا دا خو شرک دے داغه پارسه لفظ دی او د بزرگ معنا لوی دا د اکبر معنا ده چې الله او اکبر خدا بزرگ ترسته دا دا چې چاته بزرگان وای بزرگ خو یو الله ده خدا ټول او جزاله چې د قران نه واقف نه دي چې د پیغمبر ذکر په قران کې وی نی چې الله او ته بزرگ وی نه دي الله تعظیم ویل دي الله اکبر ویل دي کنا سی ویل دي وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا بَنْدَهَ بندیان وایا دارت چاوی رو نئی خبر کنا خوا چو نئی خبر یو بند دا قرآن ناو دق سوی خوا خنو قیامت کی بستان اللہ دا قرآن تا پوس کئی که دا بزرگانو دیبا دی بیا خلاص کی چا اللہ دی اونی سی داری ولی زان لگ وہ پزور زان حلاک ہے اللہ ستانا دمر دا تجی سکے زان نگواری پزان دی بل زان جوڑ کرے پزان دی پل دنیا کاروان کرے دخ پل بال بچ دا حال ننے خبر دخ پل رزق و دا حلال و حرام ننے خبر اللہ خطاب آئین دا زور نراولی خدا ہوئی چی منزکا نو یو آیاتو آیا استاد توائی چی دی معنا راتو کا خیر دی کجبا دی پی نراولی نراوا باولی چیتا یوسی پاروئے اپلو پخپل بکی روان شی دین دادے دادے اجی دی مخلوق تا گوری نستا با یقین راشی چی دی خدای سر ازت کئی بولی زکا منگ پا کیاو داسی اونا لی دو چاکا قرآن راواغستا استاد تا کیناستا چیز دا اللہ کتاب دا کول غالما دی سرم محبت تی دی سرم مینہ دا بولی عرص پا دی کی دی اخلاص پا دی کی دی محبت پا دی کی دی عجزی و تواضع پا دی کی دا صبر او تحمل پا دی کی دی رشتیا ویل پا دی کی دی انصاب پا دی کی دی تحرس پا دی کی دی او چی دا نی نار سروان دی گور دی مخلوق تا صبر جاکشتا نا توبت رشتیا بجاکشتا عدل او انصاب بجاکشتا دوازی پابندی وفاداری بجاکشتا دا حلال و دا حرام و تمیز پا جاکشتا دا دم رولی کار روان دے دا ردی وجینا وچتا قرآن یو سی پا رووی دو دیووی کنا نو اللہ و تا کانٹرول کی خان استاز رلہ و تسلی و سکون حاصل شی تا تب دا دنیا از کانشی کی اخکاری دا دم رازویم کتاب دے دم رازویم کتاب دے اما خلق دخدین باغی دے نو اغیر اولی چرا شے تعالو تعالو تعالو الی کلمت راشے کلمت دکے راشے قرآن دکے راشے او دی لگیا دی دنیا کی زان لا پروگرامو نا جوڑی خوا سوک پا مڑو پسی شوی لوئے دارے جوڑکڑے لوئے اگاڑی مال دولت تے یہ لکا مڑو دا مڑو نسا پاڑے مڑو کس دی دا جواندی پا حال دان خبر کا چس دی نو دا جواندی پا حال کی دی دتا خبرو کا دتا ہدایتو کا دتا ایمانو خیا دتا قرآنو خیا دتا عملو خیا دتا اخلاصو خیا دا کیا عرص دی نو لگی آوی خلقوی دیر لوی خدمت کی لیکن دا مڑو خدمت کی باقی کس دی نہ دا خدمت نہ دے دا کاروبار دے او دغی کیوں مال دولت خوش بکمی کہ حاصلی گی نو کاملو کا جوان دے ہو خواہ نو دی پاگی پسی شوی بھی نا اللہ رب العزت ہوئی چیہ خلقو حق راگ تاسو تزما طرفنا فمن احتدا فینما یحتدی لنفسی چی چاس دکو چا بی زان پوکو چا پی عمل اصلاح اکڑا دا قدی اصلاح اکڑا دا خپل کور اصلاح اکڑا پلے نفسے اللہ ایمال سراکی پیدا دا خپل زان دا پخپل با خوش آلئی پخپل با تر و تازئی اس زیکے و پیغام و مصیبت نئی نہ پا موت کے نہ پا قبر کے نہ پا قیامت کے پیدا دا خپل زان دا ومن ظل فینما یذل علیہ اجی سوک تی گمراہ شو زن لیبانیوں کتے چیرا ما تا گرانا دا اما تا دا مشکلات دی اما تا مخی تا دا سدو ندی نلاوی بس گمراہ بشی زن سر دی زیادتی اوکو زن سر دی ظلم اوکو دیر علوی نعمت تا نپادش جی اللہ تا تنازل کرو دا دا سر الله دین سمرا سان کړی دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. رحمان ذکر دی چې قرآن نازل کړی دی، اول انسان پیدا کړی دی چې وایا دا لومبه کار دی نور بیا کاوه. لومبه کار استاد دی چې دی کې یو ټکه زدکا ډیر نه چې بوج در باندې نشي، بیا بل ورځ بل بیا بل ورځ جون بدی خیست شي، جون بدی برکت شي، مال او حال کې بده الله خیر او برکت واچي. ناغه کو ناس دیوته ناغوم په صحیح نیت ندی کنه. اګه مونږ وینو کنه دنیا کې چې قران ته ناس دی، قران ته راځم دی، دا قران خدمت ته نه، دا قران خدمت نه دی، اړې له ریټي خې دی کسی پار اخلاس اکی نظور برا اوڑی ادا چل وکے او یا خدای توبا دا خبیا کار خراب شو دا او تا ریڑے تراویست دا اللہ کتاب خرس ہے نصب مصیبت تے بس دا دی علاج یو اللہ سر دے نخوا نشوے لکا نخوا ناول خوشت دینا او کشت دینا غم طول دنیا دے پار دے اللہ رب العزت بار بار پیغمبرانو پا حق کی داوی چو آیا وطا او آیا لا اسألکم علیه اجرا، لا اسألکم علیه اجرا، اے خلقو استاسو دینی خدمت کوم، استاسو روحانی خدمت کوم، استاو دا پار جنت گٹم، استاو دا پار آخرت گٹم، خوصا غارم نگوارے انشاءاللہ کہ اللہ مال سراکلو زما دا اراده ده چې د قیدی ماشومی ناغلبا دریسو میاشت ده چې سپاری ناغلبا شپکسو میاشت ده چې د قرآن ناغلبا دولسو دا می اراده ده اللہ ذراکی رالا دا حلالو او ستاسو نا توبه ستاسو نا غستل سشی دا را تا دا سخکاری لکه دا جهنم وورو توبه ناغا خلق ده آخر دعوانان الحمدلله.